dersini almış da ediyor ezber. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman aman aman yarelendim aman bu dert beni iflah etmez dele. Dert beni filah etmez de Leyla. Benim dert çekmeye dermanım var aman aman aman sürme. Kaşın çevrelenmiş kirpik üstüne kaşın çevrelenmiş kirpik üstüne havada aman aman ben yarelendim aman çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış yağmurun güllere yağdığı gibi ama aman aman sürmeli aman.